Değerli dinleyiciler, geçen dersimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 9. sözden namazın 5 vakitte ve bir de gece namazında ve ertesi gün sabah namazında ne anlamlar ifade ettiğini, o vakitlere tahsis edilmesinin ne kadar güzel manaları olduğunu okumuştuk. Şimdi yine aynı 9. sözden 5. nükteyi okuyacağız. Bu 5. nüktede geçen dersin adeta böyle biraz genişletilmiş bir şekli var. Yani yine bu 5 vakit namazın 5 ayrı zamanlara işaretlerini tekrar edeceğiz. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Evet, insan gerçekten yaratılışı itibariyle fevkalade dengeler üzerinde var olan ve dengelerin güzelliği, intizamı nispetinde de ayakta durabilen bir varlıktır. Ve çok zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir eder, onu etkiler ve ona elem verir, acı verir. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyaçları pek ziyadedir. Yani bu fakirlik, ihtiyaçlarımızın çokluğu, fakat ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeylere sahip olmadığımızı gösterir. Pek çok ihtiyaçlarımız var. Diğer bütün canlılara göre çok şeye ihtiyacımız var. Hem tembel ve iktidarsızdır, gücü azdır. Halbuki hayatın yükü gayet ağırdır. Hem insaniyet onu bütün kainatla ilgilendirmiştir, alakalı kılmıştır insan olmak hasebiyle. İnsan olduğu için bütün kainat ile, her şeyle, bütün varlıklarla ilgilidir. Diğer canlılar her şeyle ilgilenmezler. Kendileri için çizilen bir hayat programını yaşar giderler. Dar bir daireleri vardır. İnsan bütün kainatla alakadardır. Halbuki sevdiği ve alıştığı şeylerin zeval ve firakı, sevdiğimiz her şeyin dünyadan ayrılışı, bizden ayrılışı mütemadiyen bizi incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, bir insan, sabah namazı vaktinde, fecir zamanında, bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip, arz-ı hal etmek, halini arz etmek ona, onun işlerini rast getirmesini ondan istemek, ondan yardım, medet istemek ne kadar lüzumlu. Ve peşindeki, arkasından gelecek olan gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri yüklenmek için ne kadar lüzumlu, yani taşıyabilmek için ne kadar gerekli bir dayanma noktasıdır. Allah'a dua etmek, niyaz etmek. Yani sabah namazı vaktinde Rabbimizin huzuruna çıkıp, ey gücü her şeye yeten Rabbimiz, ey rahmeti her şeyi kuşatan Rabbimiz, sana iltica ediyoruz. Şu önümdeki, önüme açılan bu günün ağır yüklerini taşıyabileceğim bir güç ver. Sen kolaylaştırmazsan yüklerin altında ezilirim. Senin gücün olmazsa, senin rahmetin olmazsa ben hiçbir şeyi taşıyamam diye ona iltica edip ondan kolaylık dilemek, ondan medet istemek çok güzel. Sabahtan bizim ruhumuzun yüklerini hafifleten, daha sabahtan gündüze, güne böyle huzur içinde başlamayı sağlayan bir ibadettir. Ve biz buna çok muhtacız. Çünkü zayıfız, aciziz, fakiriz. Ve zuhur zamanı, şimdi öğle vakti oldu. O zaman gündüz kemale ermiş. Artık ondan sonra gündüz zevale meyledecek. Zevale dönecek. Yani gündüz tükenmeye dönmüş. Günlük işlerin tekemmül ettiği zamanlar ve artık meşgalelerin tazikinden, meşgul olduğumuz işlerin ağırlığından, baskısından muvakkat bir istirahate ihtiyacımız var. Ve bu fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Ruhumuz bir mola vermeli. Evet. İnsan kendine bir istirahat zamanı tanımalı. Biz genellikle şimdi dünyada bu molaya ihtiyaç duyuyoruz. Öğle tatilleri var. Okullarda öğle tatili var. İş yerlerinde öğle tatili var. Bu tatilleri genellikle yemek tatili, yemek molası gibi düşünüyoruz. Halbuki biz aynı zamanda meşgul olduğumuz işlerin yükü altında da bunalmışız, sersemlemişiz. Bir yönüyle de ruhumuzu gaflet basmış. Dünyevi işler bizi o kadar meşgul etmiş ki esas vazifemizi hatırlamaya bir ihtiyacımız var. Teneffüsleri, molaları böyle düşünsek bir de, bir yönüyle de böyledir. Ve ruhumuz teneffüs etsin ibadetle. Rabbimizin ilahi nimetlerini, ilahi nimetlerin tezahür ettiği bir zaman olduğunu bilerek, insanlığın ruhu o tazikten kurtulup, baskılardan kurtulup, gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız, kalıcı olmayan işlerden çıkıp, kayyumu baki olan mün'im-i hakikinin, bütün nimetleri ihsan eden Rabbimizin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine, bütün nimetlerin toplamına şükür ve hamd edip, ondan yardım dilemek ve onun celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek. Rükû edip, belimizi büküp, başımızı eğip, onun azametini ifade etsek ve onun son bulmaz olan kemaline, sonu olmayan kemaline, benzeri olmayan cemaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetimizi, yokluğumuzu ilan etsek onun huzurunda. İşte böyle demek olan namazı kılsak, öğle namazını, ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asır vakti, ikindi vakti, o vakit hem güz mevsiminin hüzünlü zamanı. Güzün yapraklar dökülmüş, dökülüyor, sararıyor. Bütün varlıklar, canlı varlıklar bir yandan ölüyorlar. İnsanlık için artık ihtiyarlık zamanını hatırlatan bir hal, ikindi vakti. İnsan yaşlanmış ve mahzun duruma gelmiş. Hem ahir zamanın elim, elemli belaları, musibetleri çok bir dönemini hatırlatıyor. Evet, dünyanın ömründe de ahir zamanı anlattı, ikindi vakti. Onu hatırlatıyor. Hem günlük işlerin sonuçlandığı bir zaman artık. hem o günde mazhar olduğumuz, sahip olduğumuz sıhhat, selamet, hayırlı hizmet gibi ilahi nimetlerin bir büyük yekun teşkil ettiği bir zaman. Hem o koca güneşin batmaya meyletmesi. Bunlar işaret ediyor ki, insan dünyada bir misafirdir. Görevini bitiren, bitirmek üzere olan bir memurdur. Her şey geçicidir ve bir karardır, kararsızdır. İşte namazımızla, ikindi namazımızla biz bunu ilan ediyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkıp ilan ediyoruz. Hem şimdi ebediyeti isteyen, ebed için yaratılan ve ihsana, lütfa, iyiliğe karşı adeta tapınan ve ayrılıklardan elem duyan, acı duyan insan, ruhu insan, kalkıp abdest alıp şu ikindi vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu sermediğinin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek, ne kadar güzel ifadeler. Biz faniyiz, baki ve kadim olan Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Biz yorulduk, yorulduk, günün yorgunluğu çöktü üzerimize. Ama kayyumu sermedi, hiç yorulmayan, hiç hasta olmayan Rabbimizin dergahına çıktık, huzuruna ve dualarımızı arz ettik. Zevalsiz, son bulmayan, nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica ediyoruz, sığınıyoruz. Hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzeti rububiyetine karşı zelilane, yani günü bitiren, nimetleri geriye alabilen, verdiği sağlığı, afiyeti ve ömrü geriye alıp insanları yaşlandıran aziz izzet-i rububiyete karşı da boynumuz büküktür. Allah'ım, sen alırsan, aldığın zaman biz ona da itaatkarız deyip ikindi namazında onun huzurunda mahviyetimizi ilan ediyoruz. Secde ederek hakiki bir teselli, bir ruh rahatı buluyoruz. Yaşlandıysak da, efendim, nimetlerimiz elimizden gidiyorsa da bir bir, biz seni bulduk Allah'ım deyip, onun huzurunda el bağlayıp, bel bağlayıp, ikindi namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife. Yani sen olduktan sonra, senin hiç bitip tükenmeyen rahmetin, lütufların olduktan sonra, nimetin biri gider, biri gelir deriz ve hiçbir şeyden elem duymayız. Huzur içerisinde efendim kulluğumuzu ifade ederiz. İşte ikindi vakti böyle bir ibadet için ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borç. Bunu eda etmek ne kadar güzel. İşte bu ibadeti eda eden kendinin insan olduğunu anlar. Gelecek dersimizde de akşam vaktini ve yatsı vaktini okumak üzere hayırlı günler diliyorum.